al marge del camí. Era una tarda d'octubre especialment càlida i lluminosa. La caminada es va allargar més del previst. El dia s'havia escurçat i em vaig trobar que se'm feia fosc en un descampat a més d'una hora de camí. Així i tot, no sé per què, però vaig complaure'n en el retard. El crepuscle tenia una càrrega estranya. No esperis tant de la nostàlgia, diuen els vells, però hi ha moments, i aquell n'era un, per no resistir als imants de la desraó. I vaig cedir a identificar volums seguint els murmuris del desig. Vaig saber, com mai, que no hi ha millor esperança que la inconcreta, i el més emocionant de la foscor són els llums. Una barreja de pànic i plaer, de desesperació en ell, va ofegar-me sense cap altra causa aparent que les olors i els defallaments cromàtics del dia que mor. Caminava contra llum, de vers la celestia. Totes les siluetes eren figures carregades de significat i de records. Una d'aquelles taques fosques va cridar-me especialment l'atenció. Ja no es tractava del meu esperit curiós, tan ben disposat a veure en un capvespre ocasions per a maleir-se. Era una persona estirada sota un roure en el marge esquerre del camí. Vaig acostar-me amb precaució. Podia ser un vagamunt, un lladre. En menys de 10 minuts s'havia fet fosc. L'home ajegut al marge no era cap fascinerós, sinó tot el contrari. O potser sí. Era jo mateix, si jo mateix 20 anys més jove. El vaig agafar pel braç, fent-li una pressió lleugera amb els dits. Ell que sí, va despertar-se de cop i es va mig incorporar sobresaltat. No sabia què passava. Els ulls desconcertats van clavar-se en els meus, i jo també, en els seus, lligats així tan sobtadament en aquella giragonsa del temps. Abruptament, vaig tutejar-lo. Perdona que t'hagi molestat, però, essent de nit, m'ha semblat... A desgràcia dels meus sentits, la realitat era més que la fantasia. Que estrany, va dir, mirant tot al voltant amb inquietud i sorpresa. Justament, estava somiant que jo era tu. Va posar-se dret, i jo també, a l'uníson, i de poc anar que en el mateix rampell no xoquéssim els dos, coincidint. Vam observar-nos, encuriosits. Somiaves que era jo? Vaig somriure. Què passava en el teu somni? Es va expulsar el vestit i em va tornar el somrís. La situació tenia un no sé què de divertiment maligne que semblava fascinar-lo tant com a mi. Jo era tu, va recordar, mirant allunyada la celestia cada cop d'un blau més fort. I em passejava per aquest paratge. De cop i volta, trobava un desconegut adormit a la cuneta. El desconegut era jo. Però jo, és a dir, tu, era jo mateix més gran. Com que es feia de nit, tal com és ara, i feia fred, vaig decidir dir-li alguna cosa. I el dorment, com de fet també he fet jo, es despertava sobresaltat, pensant que jo era un lladre, i feia un gest amb intenció de defensar-se. Aquell estrany, no tan estrany, anava parlant i progressivament m'hi anava reconeixent, talment com si igualment despertés d'un llarg somieig, però aquells ulls escrutadors, que també volien saber, feien per moments més palesa la meva estranya incomoditat, i davant aquella pressentida urgència, se'm va escapar una afirmació que no preintuïda era menys temuda, estic segur. Saps, amb el temps he traït totes les esperances en un món millor, més just i més lliure. M'he fet gran i he repetit la història tal com tots els altres, les altres generacions han fet. Ho sento. Era totalment de nit i no es diferenciaven ja els cossos de les ombres. Aquella potser aparent i necessària confessió tan repentina i contundent, l'havia deixat estressat. Me'l vaig mirar llargament. Tant ell com jo teníem ben humits els ulls i ni respirar podíem els dos de tanta emoció. El temps feia allí un doblec i ens ajuntava dos moments de la nostra vida. De segur que a través d'aquell forat que el traspassava deixaven la realitat i entraven dins el regne de les fades, on el present és etern. L'ambient crepuscular oprimia el cor i la flaire de la nit enfilava amunt, amunt, talment com si la terra s'incorporés per aproximar-nos maternalment al seu pit. No, no va respondre'm, no podia. Efectivament, un de nosaltres era el lladre i l'altre la víctima. Sí, però imagina't, qui dels dos podia ser? Ramon.